demokratycznym, czyli inaczej mówiąc, każdy zdał sobie przy zdrowych zmysłach z tego sprawę, że wszyscy jesteśmy równi wobec tego, co się wydarzyło. Bardzo ironiczne, no ale taka jest prawda. Myślę sobie tak, że ten czas na pewno daje nam szansę, żeby się zastanowić nad wieloma ważnymi sprawami. Przede wszystkim nad sobą, nad sensami w swoim życiu. Dlatego, że bardzo często wiele rzeczy tratujemy po drodze, biegniemy jak idioci, gonimy za czymś, co się okazuje, jak się to złapie, że to była mydlana bańka i pękła i nie było po co. A tracimy coś, co jest najistotniejsze. Teraz zdajemy sobie sprawę z tego, czego nam najbardziej brakuje. I ja wiem o tym, bo wiele osób mówi. Dlatego najbiedniejsi są samotni ludzie. Oni nagle sobie zdają sprawę, żeby nie wiem co dali, żeby ktoś był obok. Żeby sobie przy nim popłakać, żeby sobie z nim pogadać, żeby się z nim pokłócić, wszystko jedno co. Najważniejszy jednak, ja wiem, że to jest truizm, no ale to nawet mędrcy mówią, najwięksi poeci. Najważniejszy jednak dla człowieka, jest takie przysłowie, najlepszym schronieniem dla człowieka jest drugi człowiek. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy sobie bardzo potrzebni. I ja myślę, że to każdy powinien się do tego przyznać, a nie wszyscy się do tego przyznają. Też myślę, że powinniśmy przeczytać sobie Eklezjastę. Każda rzecz ma swój czas i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod niebem. Tak się to zaczyna i tam jest wszystko. Teraz jest specjalny czas. Teraz nie jest czas na kłótnie, to nie jest czas na walki. Teraz jest czas na to, żebyśmy sobie pomagali, żebyśmy sobie przeżyli. Przepraszam, że tak mówię trochę jak ksiądz na tym. Tylko, że po prostu właśnie zastanówmy się nad tym, co nam teraz jest potrzebne i myślmy na razie o tym, co jest najważniejsze. Potem trzeba będzie sobie pomóc, dlatego że wielu osobom się życie w tej chwili wali. Jak później nie będą mieli z czego żyć, będą załamani. Przecież już zaczyna depresja działać. Przecież my musimy sobie pomagać w tej sytuacji, bo my też możemy być w takiej sytuacji. Jak będziemy razem, zawsze sobie poradzimy. Przecież to już też wiadomo, nie? Więc tak to takie różne rzeczy sobie myślę. Oj, bardzo piękne i w nagrodę, pani Anno. Jesteśmy na ścieżce, na którą pani wielokrotnie już tej nocy chciała. A teraz bardzo proszę, dokłusowałyśmy. Bardzo proszę, idąc tą ścieżką. Chciałam właśnie powiedzieć, jakie ja mam doświadczenie. Jest piosenka mimo wszystko. Wojtek nam ją dał. Pokazał mi, słuchaj, teraz śpiewajcie. Mateusz Pospieszalski napisał. I teraz, bo to jest tak okropnie śmieszne, bo tak wszyscy jesteśmy osobno. W tym wzięło udział wielu fantastycznych wokalistów. Kaja Ostrowska, Małgosia, Mietek Szcześniak, Adaś Nowak. Jezus, ja teraz nie wymienię wszystkich. Ja was kocham wszystkich, ale oczywiście wiadomo, że to jest niemożliwe, żebym was wymieniła. Ania Wyszkoni, Piotrek Cugowski, Michał Szpak, którego jeszcze nigdy w życiu nie poznałam, ale tak pięknie śpiewał i teraz każdy na komórkę, na coś tam nagrywał fragmenty tej piosenki. Mhm. Potem Michał Ziomek, taki nasz finalista, który ma jakieś studio, jemu to przysyłali, on to montował i nasi finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Nawet ja się tam wmontowałam, mimo że ja nie zabieram im swoim głosem, no bo ja nie umiem tak ładnie śpiewać jak oni, ale tutaj kwiatki sadzę, coś tam do rytmu, śpiewam se, hej, no to umiem tak śpiewać, nie? To zaśpiewałam. I to jest coś tak pięknego, jak ja widzę tyle tych ludzi, bo już widziałam wstępny montaż teledysku, ten teledysk już na dniach będzie, więc ja myślę, że teraz już jest. Jak wszyscy są osobno i wszyscy są razem. To jest taka siła, że ja wiem, co ja mówię, że musimy być razem, to sobie poradzimy. Bo to tak niesie, to tak po prostu się chce człowiekowi. Ja to nie wiem, jak słyszę tę piosenkę, to bym, nie wiem, poleciała, coś zrobiła, komuś coś dała. Na mnie okropnie piosenka działa. A teraz jeszcze mnie poprosiła Kasia Wodecka, nauczmy się żyć obok siebie. Jest taka piosenka przepiękna Zbyszka Wodeckiego i oni też robią taki projekt. I ona mi wysłała, Aniu, czy mogłabyś coś zaśpiewać? I teraz ja słucham, to jest taka trudna piosenka, ja nie umiem. I w ogrodzie tu stanęłam i zaśpiewałam jedną frazę. I sobie myślę, jaki wstyd. I wysłałam to. I ona mi napisała, że pięknie. No po prostu ja jestem taka szczęśliwa, że ja będę znowu z jakąś grupą. Takie wspólne działania teraz. To właśnie to jest coś, co rzadko się zdarzało. No nie, bo każdy miał możliwości, tam śpiewaliśmy na tych koncertach. A teraz coś robimy razem, tak namacalnie razem, mimo że osobno niby, nie? Także bardzo im wszystkim dziękuję i was kocham. I Radka Labachułek, i wszystkich muzyków, którzy tam grali, których nie mogę ich wszystkich wymienić. No właśnie. Basia Pospieszalska, no, także dzięki. I oni właśnie chyba już teraz wybrzmiewają, już. Tylko, że akompaniament jest zupełnie innej piosenki, gdyż ja słyszę ptactwo w twoim ogrodzie. Pozwólmy im zaistnieć. Poczekaj. teraz jest wieczór, to one już idą spać. Pozwól posłuchać jeszcze. Tak mam. Ja to zrobię zapowiedzi do salonu, a tu mi... Czasem się tak drze taki ptaszek, że ja mówię, przepraszam cię bardzo, mnie zagłuszasz. Tak mu mówię. No, tu chcieliśmy... On mówi, dobra, ja to uśpiewam teraz do ciebie. Cicho. Mamy tutaj teraz dwie dedykacje, znaczy pieśń, o której Ania opowiadała, no i pieśń, która sama z siebie zaistniała, nie czekając na naszą zapowiedź. Autopromocja. Konstytucja 3 maja w praktyce obowiązywała niewiele ponad rok. Mimo to stała się wielkim testamentem wolności dla pokoleń żyjących w Polsce zniewolonych. Na program o Konstytucji 3 maja zapraszam do świątecznego wydania audycji Historie jak z książki w niedzielę w południe. Marek Strzemecki. A co pozostało nam do dziś z czasów Konstytucji 3 maja w muzyce, obyczajach, kuchni i sporcie? Porozmawiamy o tym z ekspertami z różnych dziedzin i oczywiście z historykami. Przeniesiemy się z trójką do roku 1791. 3 maja od 16 do 19. Do usłyszenia. Kirek Wrona. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Pani Aniu, ty jesteś w domu, ja siedzę w chatce na kurzej łapce, patrzę teraz na kwitnącą jabłoń, tylko ta moja jabłoń jest dziczką, no ja mam białą. No ale pani Aniu, minęłyśmy się na ścieżce, ponieważ kiedy nareszcie dotarłam w swoim scenariuszu do tematu Narodowy Stary Teatr i Młodzi w Starym Teatrze, to ty wybiegłaś w przeciwnym kierunku, żeby opowiedzieć o pieśni. Więc minęłyśmy się, ale już widzimy się, halo. To ja myślałam, że ja idę dobrą ścieżką. Zobacz ty. No to teraz już możemy o teatrze. Teatr żyje mimo wszystko. Teatr zawsze będzie żył, zawsze będzie potrzebny. Teraz właśnie uczę się bardzo trudnego tekstu, bo to jest Gwara Wyspiańska, Klątwa. To jest taki projekt 30-minutowy. Ja gram matkę, przyjeżdżam właśnie do swojego syna, którego 5 lat nie widziałam, księdza, bo czuję, że coś się złego dzieje. I tam okropne są tragedie i uczę się okropnie trudnych tekstów i po nocach sięgam, bo czasem jest taka fraza, że nauczę się jej 5 razy powtórzę, budzę się po 2 godziny, śpię, nie pamiętam ani słowa, więc wiesz, ćwiczę mózg i bardzo jestem wdzięczna, że to robię, bo to ćwiczenia mózgu w moim wieku bardzo przydatne. I okropnie dziwne to jest uczucie, dlatego że jak są próby na Zoomie, to będzie nagrane i emitowane właśnie teraz. To jest takie dziwne, że masz tak, masz ekran i na ekranie masz 6 kratek i kolegów. Mhm. I ja na przykład rozmawiam z synem, którego gra Błażek Peszek. Patrzę się na niego, ale nie mogę się na niego patrzeć, tylko się muszę patrzeć do dziurki, gdzie jest kamera. I teraz ja do niego mówię, nie, że go kocham i nawet nie wiem, jaką on robi minę, bo się nie mogę na niego patrzeć, bo się muszę patrzeć do tej dziurki. I to na próbach mówię, przepraszam bardzo, teraz się nie patrzę do dziurki, tylko mówię, bo muszę zobaczyć, jaką ty minę robisz. To jest coś okropnego, bo nawet jak nie mam w ogóle kontaktu, to jest jakoś łatwiej. Ja się czuję, jakbym kogoś oszukiwała. Oczywiście to nie mówię, że narzekam, tylko mówię, jakie to są ogromne problemy i widzę to, bo przecież oglądam różne rzeczy, które ludzie robią teraz, na tych wszystkich, jak ty to mówisz, komunikatorach. I to jest zupełnie co innego niż w filmie, bo ja uwielbiam grać w filmie, tylko w filmie to ja mam do kontaktu partnera, mam przepróbowane sceny z nim, patrzę mu w oczy, wiem, jak mu się zmienia barwa, jakie słowo mówię i wtedy wiem, jak mam grać. A tutaj po prostu ja jestem bezradna jak dziecko momentami i płakać mi się chce, ale to jest fajne, bo coś nowego, no patrzcie, tyle, 50 lat pracuję w tym zawodzie, 51 i ja się czegoś nowego uczę i to jest super. Młodzi w Starym, na czym to polega w skrócie tak. Już teraz, proszę? Że reżyserzy, teraz Remik Brzyk prowadzi akurat tę grupę i taki Maciek Hanuszek, to jest mój reżyser, on jest chyba z 3 roku i łączymy się na tym Zoomie i są próby każdy u siebie w domu. Akurat Kasia Krzanowska i Błażek Peszek mają fajnie, bo są małżeństwem i są w jednym domu. Ale też biegają po tym domu i ona na balkonie, bo ona musi być w innej przestrzeni, on w kuchni czy tam gdzieś. Znaczy dziwne jest jeszcze takie uczucie, to nie jest dla mnie miłe, że ja całe życie walczę o to, żeby mój dom był moim domem i azylem. I tu się nie wpuszcza kamer, nie wpuszcza się tu reżyserów, nikogo. Teraz ja niby nikogo nie wpuszczam. Na przykład tutaj gram scenę i taką tego, a tu mój kot Wojtuś przychodzi i chrupie suchą karmę. I zaburza mi i chrupie. Albo coś mówię, a Sysia, moja kociczka, nagle przychodzi i ostentacyjnie przechodzi przed ekranem z ogonem do góry podniesionym, ociera się o moją buzię. No jakżeż ja mam to wytrzymać, nie? Tutaj życie, tu sąsiad piłuje drzewo, nagle, bo ja w ogrodzie zaczęłam nagrywać tę matkę. I teraz się boję, że jak będzie padało, to jak ja nagram drugą scenę, będę musiała się gdzieś schować. No takie zdumiewające to jest. A potem biorę natychmiast udział studenci Pawła Miśkiewicza też robią i ja będę grała w Metterlinku taki krótki dramat Wnętrze, się to chyba nazywa. I reżyser, student drugiego roku, zaproponował mi rolę starca. I napisał, że dosyć już tego prymatu, tak się to mówi, mądrych mężczyzn. Kobiety są teraz takie, coś mi się chciał podlizać, widocznie mi coś napisał takiego. Więc byś widziała, że jestem starcem i to będzie takie, że tylko oni jakby podglądają ludzi, że my będziemy tylko z offu, ja będę z offu, czyli będę tylko nagrywać dźwięki, będę obserwowała ludzi we wnętrzu. Od razu wchodzę w ten projekt, no także... Wiesz, starca możesz zagrać, bo już grałaś starą kobietę, która wysiaduje. No, tak, ale ja w Metterlinku mam takie cudowne wspomnienia, jak byłam młoda, to Laco Adamik w telewizji krakowskiej robił Pelasa i Melisandę. I ja grałam Melisandę, a Pelasa grał Jurek Radziwiłowicz, którego serdecznie pozdrawiam. I pamiętam, to było tak piękne przedstawienie, ponieważ nie było w ogóle dekoracji, tylko... Pamiętam, że światłami to robili. Były światła, ciemne kotary i na przykład światło odbite w wodzie. W misce były miski z wodą, odbijali światło, takie poblaski na nasze twarzy. Mi się to tak podobało, bo to takie wszystko niedopowiedziane. Ja tam coś śpiewałam. Pamiętam balladę jakąś i to było takie piękne i tam umierałam od ukucia, od jednej kropli krwi. Ale całe życie to pamiętam, a to było bardzo dawno. Także teraz wracam do Metterlinka. Już jako starzec. To przemijanie ma sens. Będę to czytała niedługo w salonie poezji. Przemierzyłyśmy już kilka ścieżek. Na niektórych spotkałyśmy się, na niektórych minęłyśmy się, no ale to jest życie przecież. Ten nasz ogród jest ogromny i można się w nim zagubić, w tych labiryntach. To teraz wróćmy do bohatera muzycznego tej nocy. I przede mną leży książka sprzed kilku lat, chyba 2016, właśnie o Wiesławie Dymnym. To jest taka biografia wielka, napisana przez panią Monikę Wąs. Moniczkę. Tak. I w tej książce no, jest mnóstwo bardzo ciekawych historii. No, w Kanadzie jest to rzeczywiście, jak sądzę, bardzo wyczerpująca, no, z pewnymi zagadkami, których pewnie już nikt nie rozwiąże. Historia Wiesława Dymnego. Bardzo podoba mi się taki cytat z Piotra Skrzyneckiego, bo jest tych cytatów tutaj sporo. Będę szczery, nie lubiłem go za życia i teraz po śmierci też go nie lubię. Wszyscy się go bali. Ja strasznie się go bałem. Skrzynecki bał się Dymnego. No, byłam tego świadkiem setki razy, bo Piotrek się bał kobiet, pijanych ludzi i Dymnego. I zwierząt też. On się wszystkiego bał. Oczywiście to wszystko było wymyślone. Kreacja. Bo czasem się też napił, to sam się siebie by musiał bać. Ale chciałam przy okazji tej książki powiedzieć, że ona jest niezwykła, dlatego że napisała ją Monika Wąs, świętej pamięci. Ona umarła w tamtym roku. Byłam przez ostatnie miesiące jej życia cały czas w kontakcie z nią do samej śmierci. Rozmawiałam z nią 2 godziny przed. Niezwykła osoba i ona, jak była studentką jeszcze, to pamiętam, dorabiała, była na teatrologii, bo ona chyba 2 fakultety skończyła i przychodziła czasem pomagać mi opiekować się Michałem, jak ja szłam na spektakl, a on był malutki, moim synem. I pisała pracę magisterską o Dymnym. Miała wtedy wszystkie skrzynie, wszystko, co od pożaru się uratowało, penetrowała, to ja jej pozwoliłam i ona potem zaczęła pisać o Dymnym i rozmawiała jeszcze tak z Piotrem Skrzyneckim, z Heniem Klubą, z ojczymem Dymnego, z ludźmi, którzy już nie żyją. I teraz jak pisała te biografie, to ona miała tam te rozmowy. I ona jedyna miała te rozmowy. I Monika była tak pieczołowita i tak oddana i prawdę mówiąc, ten Dymny był taką radością jej życia, ponieważ ona jeszcze była na otwarciu wystawy Jestem ranny człowiek, co była w Mocaku teraz. Była takim przewodnikiem po wystawie. I jeszcze robiliśmy jakieś nagrania i konferencje prasowe. Jeszcze Materna zrobił spektakl Dymnego w Szczecinie. I też Monika w tym brała udział później w rozmowach różnych i spotkaniach z dziennikarzami. Także, że tak jakoś ten Dymny ją doprowadził, ona taka uśmiechnięta była, że tak się czuła potrzebna. Zresztą mi to powiedziała, że jest bardzo szczęśliwa, że tak na koniec dużo robi i że tak może się przydać. Także jej dziękuję teraz, żeby wszyscy wiedzieli, że tacy ludzie są i tak sobie nawzajem jakoś dziwnie pomagają. To może Czarne Anioły Ewy Demarczyk? No właśnie. Tak, na chmurkę poślemy? Taka... Moniczko, to dla ciebie. Czarne Anioły tam lecą do ciebie. Ona już tam ma jasne teraz i z Dymnym sobie siedzi przy ognisku i nie wiem, co oni tam robią. No jakieś ziemniaczki sobie pieką na pewno i piją sobie jakieś coś dobre, trunki. Bo już mogą. No tak. Thank you. dachu anioli śmierci z głowami węża. Latają w górze i czas mi trężą, więc trzeba by wszystkie nam razem polapać. Pętki powiązać i wapna poklapać i puścić do nieba. Czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba. Święcona i wykazona. Tam produkuje się czarne anioły, jeden wyprawny, a drugi goły, trzeci ponury, czwarty wesoły, piąty jak trumna, a szósty umarł. Ma otulowie, na jednej głowie ma dwa wodogłowie, ma uszu 16, ma 40 nosów, ma ten anioł śmierci, gdy tak leci nocą, a skrzydła mu ludzie tak strasznie łopocą, tak strasznie łopocą, tak strasznie łopocą, tak strasznie łopocą. A skrzydła jego nie. Jeszcze jeden rozdział, czyli jedno okrążenie z Anią Dymną na tej naszej ścieżce zdrowia. Jeżeli pozwolisz, to teraz zakończymy tę naszą podróż właśnie taką zabawą pod hasłem A pamiętasz? I chciałam cię zapytać, bo to jest taki moment... Ja nic nie pamiętam, pani, ja stara już jestem, kobieta, nie? Ale taki moment też trochę prywatny w moim życiu, ale chciałam cię zapytać, bo wiem, że Wiesław Dymny urodził się gdzieś na Kresach, chyba w okolicach Nowogródka, więc tak jakby w pobliżu Mickiewicza. Natomiast w jakimś momencie znalazł się w Jaworzu koło Bielska. I czy pamiętasz, jak tam razem pojechałyśmy kiedyś? Czy to śniło mi się? Ale byśmy tego nie znalazły, czy znalazłyśmy? Nie znalazłyśmy. No właśnie, bo to było w Jaworzu na Łężu. W Jaworze na Łęży, tam się kończyła droga, była taka kapliczka. Autobus jechał dookoła tej kapliczki. Tam miał ostatnią stację. Myśmy tutaj jakoś samochodem jechały. I wiem, że gdzieś pobłądziłyśmy. Nie wiem czemu, bo tam się jakieś drogi pozmieniały. Ale ja pamiętam, jak ja tam jeździłam, bo tam matka Wiesia była dyrektorką szkoły i tam pracowała jako nauczycielka i ojczym. I tam chłopaki mieszkały, tam Wiesiu mieszkał, jeździł stamtąd do liceum do Bielska, potem wyjechał na studia do Krakowa. A myśmy tam później przyjeżdżali na wakacje. Uwielbiałam tam przyjeżdżać. Chodziliśmy na Błatnią zawsze. Tam się też uczyłam jeździć na nartach. No pamiętam, to było tak dawno, dawno, dawno temu. Naprawdę pół wieku temu. I pięknie tam było zawsze. I było, bo mama, to tak jak moja mama była. One były takie same. Obie Janiny, obie ze wschodu. Także ja pamiętam, jak poznałam Wiesia mamę, to było tak okropnie, bo Wiesiu napisał telegram, bo nie było oczywiście telefonu i napisał: przyjeżdżam, niedziela coś tamtego, stary Dymny z Anią. A na poczcie przypisali stary Dymny anioł. I matka myślała, że Wiesiu zwariował. Zresztą z ogromnym napięciu czekała na nas i strasznie się dziwnie na mnie patrzyła. I w ogóle się nie odzywała. I to trwało bardzo długo. Aż potem obierałyśmy razem ziemniaki i mówię: Boże, ty taka moja córeczka, zawsze chciałam córeczkę. I tak nagle zaczęła mówić. I tak już nam zostało. Kochałyśmy się bardzo. Przepraszam, bo właśnie się zbliża mój Krzysiu. Krzysiu, idzie. Bo chcesz sobie herbatkę zrobić, czy coś? bo my jeszcze z Baszką, my już kończymy. Tak, my kończymy, ale my bardzo, bardzo prosimy, żeby pan Krzysztof... Nie, ja nie wiem, ja nie przeszkadzam. W środku nie, zupełnie nie. Dzień dobry, powiedz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysztof Orzechowski mówi ci dobry. Panie dyrektorze, panie profesorze, jest środek nocy i pan pije herbatę, to niezdrowo. No ale my musimy pić. Zrób mi też, Krzysiu, dobra? Ja mam nagranie z Baszką, przepraszam Baszko, bo ja mam nagranie z Baszką bez obrazu, bo jak jest bez obrazu, to jest lepszy dźwięk. Tak, ale przez Skype'a. A Baszka jest w papilotach i w piżamie, więc nie może się pokazać. No, Baszka w papilotach i w piżamie, a ja rozumiesz tu nago siedzę, przepraszam bardzo, to jest oczywiście wszystko do wycięcia, bo Krzysztof się tu miota. Nie, wcale nie wytnę tego, bo to jest najciekawsze przecież. Przepraszam bardzo, oczywiście nie naj, ale bardzo ciekawe. No właśnie, to jeszcze... Krzysiu, ale my musimy z Baszką skończyć. Ale niech sobie robi herbatkę, profesor. Nie przeszkadza ci to? Nie przeszkadza, w ogóle bardzo to jest urocze. To tylko mów mi tak, zaraz te koty wszystkie przyjdą. Dobrze, zapraszamy. Zapraszamy. Na szczęście tego nie widać, więc u pani Moniki Wąs takie zdanie jeszcze przeczytałam, żeby wrócić do Wiesława Dymnego. Z niego zdanie. Bardzo mnie to zawsze bawiło. Przeszedł do historii, ale on tu jeszcze wróci. No i to jest coś przepięknego zupełnie. I chciałabym, żeby jeszcze powrócił jakąś pieśnią. I to będzie za moment, ale też chciałam jeszcze w cyklu A pamiętasz? Zapytać cię, bo ja niestety nie pamiętam. Bo wiele lat temu odbywała się taka seria audycji z Krakowa, z rynku, z jakiejś okazji, albo Dymnej, to znaczy poświęcona Wiesławowi Dymnemu, albo Piwnicy pod Baranami, bo przez cały dzień z tego rynku nadawaliśmy, tam był nasz kolega Adam Piśko, była Monika Makowska, był Grześ Wasowski i wieczorem była audycja z Piwnicy pod Baranami. Ty w tej audycji brałaś udział. Było mnóstwo gości. Niewykluczone, że uda mi się tę audycję odnaleźć gdzieś w archiwach, ale to możliwe, że to była na przykład 30. rocznica śmierci Wiesława Dymnego, 2008? Wiesz co, ja wiem o tym, że na pewno miałyśmy nagranie po śmierci Piotra Skrzyneckiego. Ja nie wiem, czy ty o tym nie mówisz. Co, był Jasiu Nowicki też. Jan Nowicki był, była, tak. Olcza Gronniker tak. Była. To było o Piotrze Skrzyneckim i o Piwnicy pod Baranami. Co ja mówiłam o tym, że to było takie miejsce, gdzie biło takie serce wolności, gdzie się nauczyłam odwagi, mówienia wprost i tak dalej. I to było na pewno wtedy. Tak, to trzeba by sprawdzić... W takim razie pod tym kątem kalendarium, bo ja właśnie głównie sądziłam, że to chodziło o Wiesława Dymnego, ale to nie stanowi żadnego problemu, tylko po prostu spróbowałam jeszcze pogrzebać troszkę w pamięci, bo mnóstwo rzeczy oczywiście zapominamy i tacy jesteśmy trochę bezradni już, albo mylimy. Ja mam zawsze z datami problem ogromny, dlatego że jest coś takiego, że jednak to się musi zacierać, dlatego że my musimy tyle rzeczy zapamiętywać na co dzień, że to gdzieś tam jest schowane w pamięci. I o dziwo pamiętam dokładnie, jak sobie coś chcę przypomnieć, to po dziecku. A moje dziecko wtedy miało tyle lat. I wtedy dochodzę do tego, który to był rok. Nie wiem, dlaczego najlepszym kalendarzem dla wszystkich kobiet są ich dzieci. Po tym wiesz, który to był rok. A, w 80, to on miał wtedy 3 lata. To był taki rok. Dlatego ja wiele rzeczy tak pamiętam, ale tego faktu to nie pamiętam, co to było. A, no dobrze, to będziemy szukać. Będziemy jeszcze szukać. Zabawa, a pamiętasz, już powinna się zakończyć. Jeszcze raz zajrzę do książki pani Moniki Wąs. Na przykład Kazimierza Kuca tutaj cytuję. W takim mini rozdziale otwierającym książkę Inni o Wiesławie Dymnym. Oczywiście pani Ania też tam jest. Kazimierz Kuc też już nieżyjący. Człowiek czasem spotyka takich niezwykłych ludzi, tak złożonych, że chciałoby się ich mieć w domu, ale to są w istocie osoby bezbronne i wcale nie muszą długo żyć. On taki był. No właśnie, ładne zdanie Kazimierza Kuca. Tak, taki był. No, są ludzie wrażliwi, którzy czasem nie wiem, do czego odchodzą. Może dlatego, że nie mogą sobie poradzić z rzeczywistością. Może ich za bardzo ona boli. Może nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. Ja myślę, że oni i tak są cały czas. Na moich oczach w ciągu mojego życia odeszło wielu fantastycznych ludzi za wcześnie. Tak. Nie mówię oczywiście o Wiesiu, bo to była moja wielka miłość pierwsza. Wielka. I prawdę mówiąc, ja czasami już dochodzę do tego, że on w ogóle nie umarł. Po prostu wyjechał gdzieś. Co prawda myśmy się rzadko rozstawali. I długo się muszę przyzwyczajać do takiego myślenia, że on cały czas jest, tylko zaraz wróci. Ale jest coś takiego, że nie ma innego wyjścia. I to się udaje. I to tak po prostu musi być. A to co ja mogę więcej powiedzieć? A reszta jest milczeniem, proszę pani. W ogóle noc jest majowa. Taki przestały śpiewać, bo już śpią. Tak. Także trzeba będzie się żegnać chyba. Nie? No, znaczy w sensie mówić sobie do usłyszenia, do zobaczenia, pani Aniu. No, do zobaczenia. A do usłyszenia to szybciej. Bo radio w sumie swojej substancji nie zmieniło, niezależnie od tego, co dzieje się w świecie, to my jesteśmy po prostu do słuchania, a nie do oglądania i nie do... Wiesz, kto mnie tutaj przywołuje do porządku, że trzeba spać? Waśka, czyli Wasko, mój wielki kocur, ma białe łapy, ma żabocik, jest najpiękniejszym kotem świata. Wasko. I właśnie on mówi, proszę już spać, bo ja się muszę do kogoś przytulić, prawda? I tyle się łazi mi tutaj, no. Pani tak, Aniu, ja pani Aniu, bardzo proszę zdrowo odżywiać się. Tak? Jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, ale... Dobrze, Baszka, ja to wszystko robię, wiesz? Aha. Mnie to nie trzeba mówić. Ci, kochanie, dziękuję za wszystko. Trzymaj się zdrowo, w maseczce na razie, póki trzeba. I naprawdę do szybkiego zobaczenia. No właśnie, obyśmy... To jest najważniejsze. Jak najszybciej mogły wspominać. A pamiętasz tę noc majową 2020? Była taka dziwna, ale na szczęście to już przeszłość. Oby tak było. Pani Ania Dymna, no i Wiesław Dymna oczywiście muzycznie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i majowo. Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, gdy jestem z tobą. Pocałuj mnie, gdy zamknę oczy. Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie, gdy jestem z tobą. Pocałuj mnie, gdy zamknę oczy. Deszczu pośród wiatru, pośród nocy. Całujesz mnie i mokre włosy. Umieram ja, umierasz ty, ginie wszystko. To pocałunek nasz jak ogień objął świat. Wiruje wszechświat w szalonym tempie walca. A ziemia tak jak pocisk przez siedem kręgów mgnie. Nasz pocałunek gorący jest jak płomień. Zakwituj na skraju świata ognistym pękiem róż. Pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj mnie. Dziś pragnę słów, nie mogę znieść nasze rozłąki. Pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj jeszcze. Pragnę dziś słów, nie mogę znieść naszej rozłąki. Pocałuj mnie, pocałuj mnie, pocałuj jeszcze. Tęsknota serca to jest bardzo wielki pożar. W ciemności nocy błyszczą oczy dzikich zwierząt. Gdy szukam cię na samym dnie mojej rozpaczy. A niebo pełne pocałunków, tak jak gwiazd. A niebo pełne pocałunków, tak jak gwiazd. Wiruje wszechświat w szalonym tempie walca. Wiem o tym bardzo dobrze, nie pocałujesz mnie. Nasz pocałunek gorący jest jak płomień. Patrz na mnie, mój kochany, ja cała przecież drżę. Nie całuj mnie, pocałuj mnie. Patrz na mnie, mój kochany, ja cała przecież drżę. Nie całuj mnie, pocałuj mnie. Pocałuj mnie, nie całuj mnie. Na, na, na, na, na. A ja sobie zajrzę teraz do archiwum, że udałoby się znaleźć chociaż fragment tej audycji. O, właśnie rozłączył się komunikator internetowy, a ja spróbuję odszukać tę audycję z Krakowa. To był chyba klub Trójki, kończący ów dzień piwniczno-dymny. Chcecie jeszcze? Dymny, Wiesiek Dymny, niech mówi. Jak chcecie, to dobrze, będziecie mieli. Wiesiek Dymny, chodź do Wiesiek, gdzie jest kraj? Wiesiek Dymny, gdzie jest? Zawołajcie go. Wiesław, o Boże, jakie to słuszne zawołacie. Wiesław, no. Wiesław Dym rzeczywiście był niezwykłym zupełnie artystą piwnicznym. Był znakomitym aktorem kabaretu. Pisał pięknie, bardzo dobrze pisał. Napisał jedne z piękniejszych nowel w współczesnym języku polskim. Był bardzo dziwnym, pomysłowym i z wielkim talentem człowiekiem. Grał także w filmach, jak wiadomo, był aktorem nie tylko kabaretowym, a także malarzem. On zresztą studenci Akademii Sztuk Plastycznych. Był malarzem bardzo utalentowanym, no nie zdążył, bo za wcześnie umarł, rozwinąć swego malarskiego talentu, bo literacki tak, bo jego scenariusze filmowe, pamiętam nowele, inne relacje literackie są naprawdę znakomite i chyba zostaną w literaturze polskiej naszego czasu. Jan bez nogi pośmiał nogi, nie był biedny, lecz ubogi. Nie pracując, on pracował, odpoczywał, gdy parował. Pojedynczy sześcior na czym i prześliczny i pokraczny. Zapas jajek, bo artysta był i grajek. Pisał wiersze zwierzętami, a polował poetami. Psy w pogardzie miał i w klatce. Klatkę trzymał na Kamczatce. Mieszkał w domu, co był światem, a przykrywał się krawatem. Dotknęły go różne gęski, nawet żonę miał uchy, bywał głuchy, w uszach trzymał paraluchy. Życie przeżył jakby wszyscy, bośmy wszyscy jemu bliscy. Imię Wiesław, nazwisko Dymny, niski, krępy, krótko strzyżony. Nikt nie wie, skąd przybył i dokąd zmierza. Podobno w czasie wiosennej od Wilży spłynął z gór ze śniegiem i wpadł na Akademię Sztuk Pięknych, skąd zstąpił do krakowskiej piwnicy pod Baranami, gdzie czytał swoje chyba śmieszne, ale za to absurdalne teksty. Posiada kilka zawodów i kilkanaście umiejętności. Pisze wszystko głównie w nocy. Opowiadania, scenariusze filmowe, wiersze, teksty piosenek, programy telewizyjne. Ale najwyżej ceni sobie swój zbiór bzdur, z którego fragmenty zaprezentuje dziś Państwu osobiście sam autor Wiesław Dymny. Sam autor Wiesław Dymny zaprezentuje jak najbardziej i będzie śpiewany i wspominany będzie dzisiaj w specjalnym wydaniu Klubu Trójki i Akademii Muzycznej zarazem. Jego i Piotra Skrzyneckiego głos z taśm archiwalnych oczywiście. A pozostali, czyli goście klubu, już zasiedli przy ogromnym, owalnym stole. No właśnie, gdzie jesteśmy, Adamie? No pod ziemią jesteśmy oczywiście, pod płytą rynku głównego. Jesteśmy w piwnicy pod Baranami. No, to zaskakujące zapewne będzie dla Państwa. Bo a sala sama w sobie też jest bardzo ciekawa, bo... No bo to jest planetarium. Piwniczne planetarium imienia Kazimierza Wiśniaka. Witamy bardzo serdecznie. Pan Kazimierz Wiśniak, proszę wziąć mikrofon. Panie Kazimierzu, to ten przedmiot na stole, tak. Tak, to jest mikrofon. Dobry wieczór. Pan Kazimierz Wiśniak, znakomity malarz, scenograf, jest z nami. Dobry wieczór. Jest także z nami Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Dzień dobry, panie Janie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami również Zygmunt Konieczny. Witam państwa. Jest z nami także dyrektor piwnicy pod Baranami, Piotr Ferster. Dzień dobry, panie Piotrze. Dobry wieczór, panie Adamie. Dobry wieczór państwu. Jest także Marek Pacuła. Witam serdecznie słuchaczy Trójki. Obecny dyrektor artystyczny piwnicy pod Baranami i konferansjer. Jest pan Miki Obłoński. Dobry wieczór państwu. Od którego roku pan w piwnicy? Od 58. I jest także razem z nami przyjaciel Wiesława Dymnego, Marek Pyś. Dzień dobry panu. Dzień dobry, jestem najskromniejszy, najmniejszy, co wiadomo, 1,58 m w kapeluszu. Kto jeszcze z nami jest? Pan Tadeusz Kwinta. Znakomity aktor, aktor śpiewający. Oczywiście także. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, mamy sporo problemów. Pierwszy pojawił się jakąś godzinę temu, kiedy uznaliśmy z Adamem Piśko, bo to obok mnie Adam Piśko, najmłodszy w tym gronie piwniczanin. A czy Barbara Marcinik się już przedstawiała, czy jeszcze nie? Dobry wieczór, to ja. Tak. No właśnie, i pojawił się przed godziną taki oto problem, który początek wybrać. Bo okazało się, że mamy ich kilka. Nie no, prawdę mówiąc, ten początek wybrał się sam. Ciężko. Pierwszą część może opowiedzieć Kazimierz Wieśniak, ponieważ no on opisał pierwsze swoje spotkanie z Wieśkiem w Akademiku. Proszę bardzo. W październiku 1953 roku zaczynał się akurat taki opóźniony, wyjątkowo rok akademicki Akademii Sztuk Pięknych. Mhm. Ja już dostałem przydział do domu akademickiego na ulicy Dzierżyńskiego. To była duża sala, na 6 łóżek. Chyba byłem pierwszym. Nie, już ktoś tam był i siedziałem sobie, no zastanawiałem się, jak ten rok mi się ułoży w Krakowie. Ja pochodzę z Łodzi. Dla mnie Kraków wtedy był miastem takim nowym. No i w czasie tych rozmyślań właśnie usłyszałem pukanie w drzwi. Otworzyłem. A to stał właśnie Wiesio Dymny. No, wyglądał na chłopczyka takiego wyrośniętego. Miał buzię pucołowatą, taką zawsze mówiłem, że trochę podobny do kluski drożdżowej był. I tak jak właśnie pan go opisał w tej marynarce, on miał całe ubranko takie. Takie w prążki granatowe, właśnie? W białe prążki. Z matury. Z matury. Matury. Albo z pierwszej komunii być może. Wtedy był bardzo modny materiał, tak zwany tenis. I tenże Wiesio miał w ręku, trzymał taką walizeczkę. Ja się bardzo skupiła moją uwagę ta walizka, ponieważ była zrobiona z drewna i zamykana na haczyki. I Wiesio wychwycił tą moją uwagę, no i podniósł ją i mówi, no to takim z kuferkiem przyjechałem, tata mi go zrobił specjalnie na Kraków. No. Nieduża walizeczka była. I on zaraz ją otworzył, mówi, tu się otwiera, o, na te haczyki, tam, co tata mu dał. No i właśnie był słoik z powidłami śliwkowymi, później co tam było, no już nie pamiętam, słoik chyba ze smalcem, no, jakieś tam takie wiktuały i ciasto z tymi kruszonkami, bo to wiem, że od razu odkroił. I nożykiem, który wyciągnął z kieszeni, nie. Taki kozik miał, w drewnianej oprawce również, też taki jakby... Pewnie też tato taki, zrobił. Taki wiejski przyrząd i tym kozikiem odkroił. No i tak myśmy się zaprzyjaźnili. To uznałem go za takiego miłego chłopca z prowincji. Nie palił papierosów wtedy, taki nie pił. Uważałem dobrze wychowany, czysty chłopiec miał. Białą koszulkę wyłożoną na ten garniturek. No i przyszło nam mieszkać w tymże pokoju. On umiał stworzyć sytuację. Dopomogło mu tu bardzo to, że pisał, i to znakomite teksty, i wykonywanie ich wykreowało postać. Postać, która była, nie od razu mu to wyszło. Ja pamiętam pierwsze 2-3 lata, to występy Wieśka były dopustem Bożym. No, czasami, takie czasem żenujące. Czasami żenujące, wręcz męczące publiczność, bo on wymuszał uznanie dla siebie i nie zawsze mu to wychodziło. Tak, i wtedy obrażał. Ja pamiętam, że on miał momenty takie i takie. To znaczy, albo wychodził na scenę i od pierwszego pojawienia się, od tego, co zaproponował, czegoś niebywałego, bo on przynosił gotowe pomysły, czy że właśnie wskoczy na linę, czy że zacznie grać na kontrabasie, ale to czy było na bębnach. Później. Ale od samego początku on polegał na tym, że przynosił swój pomysł, swoją ideę tego, jak się pokaże, i teraz zależało od widowni. Albo kupili, wtedy on dostawał wiatr w żagle i szedł jak burza do sukcesu, albo jeśli nie poznali się, to obrażał się na widownię i rzucał nożem i zaczął obrażać widownię. Oczywiście. Był wtedy okrutny, agresywny. No i trudno go było ze statki ściągnąć, to prawda. Ale można powiedzieć, że niezafałszowana reakcja. Nie. Reakcja. Autentyczna, szczery, czysta, aż do bólu. Czyli niebanalny dialog aktora z publicznością. Tak, ale to się dopiero, o czym mówisz, stało się dopiero później, kiedy on z jednej strony nabrał pewności siebie, a z drugiej strony te jego propozycje, o których Tadek tu wspominał, były jak gdyby bliższe publiczności. I wtedy wychodził rzeczywiście ze znakomitymi pomysłami. Dołączyła do nas Ania Dymna. Witaj, Aniu. Ja dopiero Wiesia poznałam w 69, ale chciałam coś przeczytać a propos aktorstwa, bo ja bym wolała dzisiaj Wiesia słowa czytać. Nienawidzę być aktorem. Ty nie gniewaj się o to, że tak mówię, ale to tylko stąd, że doceniam wysiłek i bezradność, na jaką jesteście ciągle narażani. Dla mnie to może być tylko przygoda. Gdybym musiał całe życie słuchać pana Bera albo innego wymużdżonego faceta, nie wiem, czy nie zwariowałbym w krótkim czasie. Patrzę na... No już dalej nie będę czytać, bo to są takie dosyć osobiste i pana Bera oczywiście przepraszam, ale taki list mam. Pani Anno, natomiast... Nie ma co przepraszać pana Bera. Natomiast ja mam pytanie. To pani kiedyś powiedziała, że Wiesław nie szanował własnej twórczości. Miał do niej lekceważący stosunek. Ja wam powiem, jak to było. Było tak, że Wiesia twórczość nie była szanowana. To znaczy i on pisał tysiące rzeczy. To jest po prostu niewiarygodne. Ja Wiesia znałam naprawdę tylko kilka lat. On nigdy w życiu nie siedział bezczynnie. On cały czas coś pisał. Miał setki zeszycików, karteczek, na których notował, pisał. Tutaj robił buty, tu robił futro, tu szył, tu robił scenariusz. Ale ponieważ to nie było doceniane, to on to gdzieś wyrzucał. Jak Wiesiu umarł, to ja na stropie naszego mieszkania znalazłam setki jego rysunków. Ktoś inny by pieczołowicie gdzieś to wydawał, a on zawsze mówił, Aniczka, nic nie szkodzi, że nam się to wszystko spaliło, nam się mieszkanie spaliło 3 miesiące przed jego śmiercią. Wszystko zrobimy od nowa, ważne, żeby coś robić. Ja do Muzeum Sztuki pożyczyłam Wiesia obrazy na taką państwową, wspaniałą wystawę i chyba 8 pornografii takich Wieśka zginęło. Po prostu mi tego nie zwrócono. Pan mi chciał zapłacić 500 zł odszkodowania. Po prostu tak było, że nieszanowany. Ja nie mówię o piwnicy. Przecież wiadomo, że ludzie tutaj go kochali, niektórzy bali się go, to wy możecie o tym bardziej mówić, no ale ja chodziłam do piwnicy jako widz, prawda? I wiadomo, że on był taką twarzą piwnicy, wszystko jedno, co Piotr o nim mówił i to, co wszyscy mówili, ale był taką gdzieś wizytówką twarzą piwnicy, tak jak w kilku z was, prawda? Natomiast to, co on pisał na przykład na zamówienie, to mówili, wie pan, co piękny to jest scenariusz, teraz o Porcie Północnym niech pan napisze, albo o Hucie Katowice. No to Wiesiek to wyrzucał gdzieś tam. I ja mówię, w jaki on miał taki stosunek. Na przykład mam wiele jego scenariuszy, które się zaczynają, nigdy nie kończą. Albo się zaczynają, nie ma środka, albo są tylko same środki. Ja zostałam, jak zresztą nam się to spaliło w większości, ja zaczęłam zbierać to, co zostały, te strzępy, to rzeczywiście z tym miałam na przykład kilka opowiadań, które się zupełnie inaczej zaczynają, inaczej się kończą, a w sumie to są te same. Bardzo taki bałagan, w tym wszystkim był taki chaos, a jeszcze jak to później tak przerzedził ogień, to rzeczywiście to, co po nim zostało, jest dziwne. No bo to też pytanie do pani. Krąży legenda o jednym z pierwszych państwa spotkań, też spotkań pani z Wiesławem Dymnym na planie 5,5 Bladego Józka. Podobno wtargnął do pani pokoju, pani go spoliczkowała, on oddał. To nie jest gest, powiedziałbym, charakterystyczny dla dżentelmena. To było w ogóle inaczej. Myśmy robili wtedy film. Mhm. Ja się źle czułam, zostałam na planie, bo to były jakieś święta, 3 dni, to było w Łącku koło Płocka. Robiliśmy 5,5 Bladego Józka z klubą taki film. Ja wzięłam wtedy urlop dziekański, byłam na 3. roku. Wiesiu pisał scenariusz, ja tam grałam główną rolę. No i było tak, że z Jurkiem Cnotą oni też zostali, no bo mieszkali w Krakowie, w związku z tym też nie pojechali na weekend żaden. Ja leżałam chora w łóżku, a oni na korytarzu grali w ping-ponga i okropnie przy tym kleli. A ja wtedy nie znałam takich brzydkich słów w ogóle, strasznie się tego wstydziłam. Ja byłam młodziutką dziewczyną, a ja się strasznie źle czułam. I pamiętam, że już nie mogłam wytrzymać. I wtedy mówię, panowie, moglibyście tak troszeczkę ciszej, bo ja po prostu nie mogę, ja tak cierpię. I coś ich tam prosiłam. I Wiesiek wtedy coś wziął, a co ty? I coś zaklął. I ja wtedy, ja mi się świat zawalił i go strzeliłam w twarz. Ja pierwszy raz w życiu człowieka, cały świat mi się zapadł, bo ja już po prostu nie wytrzymałam tego, bo oni tam parę godzin grali w tego ping-ponga. I on tak się odwrócił i mi oddał. I ja potem, pamiętam, się kompletnie załamałam, wyjechałam do Krakowa i jak wróciłam na zdjęcia, to w Kutnie na dworcu, pamiętam, był taki mglisty dzień, w takim szarym kożuszku, blady, spuchnięty, bo on dużo pił wtedy. A ja w ogóle nie znałam nigdy pijanych ludzi, w ogóle dla mnie to był wszystko szok. I stał z takimi rękami do tyłu, taki zmarznięty, tam się trząsł. Ja wysiadłam z pociągu i go zobaczyłam. I on, pamiętam, wyciągnął ręce i trzymał goździki. Nie wiem, skąd on wziął w zimę, w Kutnie goździki. I mi tak je dał. I ja go pocałowałam w policzek. I od tego się wszystko zaczęło. Ale wcale nie wtargnął do mnie i mi nie dał w twarz. Ja mogę tylko jego słowa czytać. Tylko nie wiem, czy mi to wypada, ale przeczytam kilka. To są listy, które mi Wiesiu pisał. I pisał je jak dziecko. Mogę chwilę przeczytać parę słów? Bardzo proszę. Jesteś cała malowana słońcem. Wiatrem mojej duszy jesteś. Jak mogę żyć bez oddechu w ciemności, gdy ciebie nie ma? A przyszłaś tak cicho, tak spokojnie i pięknie, jak wschodzą kwiaty. Ja wiem, że to ty. Wiedziałem od razu, bo ożyło moje serce, a wkoło była cisza tak wielka, że słychać było załamujące się na lodzie promienie słońca i szum krwi, a myśmy myśleli, że to jezioro mówi pod lodem. Nie możesz być nigdy dalej, niż sięgają nasze wyciągnięte ręce. Nie możesz i ja nie mogę. Chcę, byś piękniała w moich oczach. Chcę, by było ci zawsze dobrze. Tak dobrze, jak tylko człowiek potrafi znieść bez szkody dla siebie. 40 dni, 40 nocy, padał deszcz duży jak wolne oczy. Tonęły miasta i wszystko, co żyje. Nawet ryby tonęli w głębinie. Ocean szalał z hukiem. Deszcz mu do nitki wszystko przemoczył, gdy długo nogi Jack wodą kroczył. Nawet Arka Noego zginęła na fali, tylko Jacka było widać w dali. Bo on jeden był już tam. I jakby się pytał kto, Jack stał tam dni chyba 100. Jak słup, jak mur, ani się ruszył, gdy woda podeszła mu pod uszy. A deszcz ciągle padał, ocean szalał. I głowa Jacka widniała na falach i nie ruszyła go trwoga. I wtedy z hukiem pękły niebiosa i wyjrzał Bóg o siwych włosach. Wyjrzał i ujrzał Jacka pierwszego. Jack, ty żyjesz? Zdziwiony rzekł do niego. A Jack z nad wody nastawił ucha i rzekł do Boga, Boże, słucham. Jack, chłopie, sam zostałeś na świecie, czyś nie pomyślał o jakiej kobiecie? A Jack dalej stał jak mur, opadły wody, został mu. Stał i czekał Jack długo nogi, aż wyschły ścieżki i wszystkie drogi. No i wtedy z dolin wyszła do niego dziewczyna i Jack ją objął i sobie zatrzymał, bo tak było napisane. Wiesiek umiał śpiewać 3 głosami naraz. Mhm. Na perkusji grał tak, że można było zwariować. To był człowiek, który chciał robić wszystko. Szył futra, robił torebki, robił buty. Murował, robił meble. największe, stolarzem był wspaniałym. Cały dom był zrobiony, jak się spaliło na mieszkanie, najgorsze, że to się spaliło. Drzwi robił piękne, okna robił piękne. On robił wszystko, malował obrazki, pisał. Może byłby Da Vinci, bo on robił wszystko. A najbardziej interesowały go konstrukcje machin różnych. Dlatego zaprzyjaźnił się z moim ojcem, który był precyzyjnym inżynierem lotnikiem. I cały czas... Mój ojciec mówił, jakie fi, a on mówi tam fi. Fajne, żeby tu było takie zaokrąglenie. I tak sobie gadali, konstruowali wózki, jakieś dziwne rzeczy. Nawet parę rzeczy zrobili razem, ale najwięcej Wiesiek lubił z elektryką mieć, bo tego nie umiał. Konstruował lampy, reflektory i cały czas wywalał w całej dzielnicy światło. On lubił rzeczywistość przetwarzać. On lubił, żeby wszystko swoimi rękami zmieniać. No, on taki był. I uczył, to co robisz własnymi ręcami, mówił, to ma wartość. Co z tego, że będzie krzywe, ale będzie twoje. Dlatego u nas były ściany krzywe, meble trochę krzywe, ale było nasze. I on takiego stosunku do rzeczywistości mnie uczył. I tak przemycamy najważniejsze wątki z biografii artystycznej i nie tylko, jak państwo słyszą, Wiesława Dymnego. W 30. przypominamy rocznicę śmierci. To bardzo dziękujemy. Pierwszomajowa noc, tak właśnie zaczęła się. No zobaczymy, jak zakończy się ten maj. A po drugiej ciąg dalszy programu, jak to się mówi. A tymczasem Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, dobranoc. Na krańcu Polski, w górach gdzieś, w powiecie bielsko leży wieś. Kapliczka stoi pośród drzew. Nabożnych ludzi słychać śpiew. To była niedziela, to była niedziela, a teraz cały tydzień trwa. Codziennie zwożą fury drzew, harują na ten czarny chleb. I woda leje się jak deszcz, bulgoce w gardłach ciężki chleb. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, oj, da-da-da-da-da. Rachunki trwają tam od lat, za ojca ojciec, brata brat. Gdy trwa weselny, dziki tam, najczęściej ginie młody pan. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, oj, da-da-da-da-da. W tych małych ludziach wielki duch, harują, biją, żrą za dwóch. Nad ciemną wioską, nie wiem skąd, wisi kościelny dźwięczny dzwon. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, oj, da-da-da-da-da. A gdybyś nie był jednym z nich, nie wtykaj ręki między drzwi. Słyszałem groźbę z wielu gon, zabiją cię, uciekaj stąd. Uciekałem stamtąd, ale nie mogłem stamtąd nigdzie uciec. Chłop wziął do ręki ciężki kół, zastąpił drogę mi jak wół. Ty żywy nie wyjdziesz stąd, zakało naszych pies. Ale to był mój dobry dzień. Dlatego mogę wam jeszcze o tym opowiedzieć. Autopromocja.